Τσελ. Ναι. Να σας ρωτήσω κάτι. Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Πολλά κιόλα. Θέλω να στείλω ένα δέμα από την Ολλανδία, από το Άμστερνταμ. Ναι, πού? Στην Αθήνα. Α, ωραία. Γίνεται αυτό, υπάρχει για επιλογή. Χρειάζεται να γίνει στην Ελλάδα. Όχι, όχι, κανονικά. Αν γίνεται να στείλω ένα πακέτο από το Άμστερνταμ. Φυσικά, από όλο τον κόσμο που θέλετε, στέλνετε. Αχ, μπράβο, γι' αυτό μου αρέσει η DHL. Και δεν υπάρχει πρόβλημα αν είναι, γιατί θέλω να στείλω κάτι στη γιαγιά μου, κάτι βότανα, γιατί έχει μια αρρώστια. Κανένα πρόβλημα. Κανένα απολύτως. Απλά θα δηλώσετε ακριβώς τι περιέχει μέσα στο δέμα σας. Μάλιστα. Πού το δηλώνω αυτό εκεί, την ώρα που το στέλνω. Στην υπολογική, θα πείτε στον διανομέα, ναι, ναι. Υπάρχει κανείς που στέλνει, που γράφει ψέματα τι έχει μέσα στο δέμα του. Πάντα ήθελα να το μάθω αυτό. Δεν σα συμφέρει κάτι τέτοιο. Όχι, δεν υπάρχει λόγο να βάλουμε κάτι άλλο. Δεν θα στείλετε φαντάζομαι ναρκωτικά. Καλά, για όνομα του Θεού. Εντάξει. Όχι, εγώ δεν ξέρω. Μάλιστα. Να σα ρωτήσω κάτι άλλο. Υπάρχουν σκυλιά που μυρίζουν τα δέματα. Και υπάρχουν. Σκυλιά. Σκυλιά. Που μυρίζουν τα δέματα. Ναι, αν χρειαστεί. Α, ναι. Για ποιο λόγο. Για τη μεταφορά δεμάτων τα οποία δεν πρέπει να μεταφερθούν. Τι θέλετε να στείλετε. Κάτι βότανα για τη γιαγιά μου. Ναι. Ωραία. Άμα είναι απλά βότανα δεν θα έχουμε πρόβλημα με το σκύλο. Αν είναι άλλο για το σβότανο, δεν θέλω να πω. Ξέρετε, κάνει ομοιοπαυτική κάνει η γιαγιά μου και τα περισσότερα πράγματα που τα βρίσκει από την Ολλανδία, γι' αυτό. Ωραία, ωραία. Άμα είναι κανονικά βότανο, δεν κάνει ένα πρόβλημα. Μάλιστα. Αν απαγορευμένε ουσίε, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Ναι. Όχι, σιγά μην είναι απαγορευμένε ουσίε. Εντάξει, εγώ είναι ενημερώνω για να είμαστε σε ένα ευκαιρίο. Καλά κάνετε. Με ρίγανε και τέτοια, ξέρετε. Τα χορτάρια, τα μπαχαρικά εδώ πέρα. Κανένα απόλυτο πρόβλημα. Και πόσο πάει η χρέωση. Θα μιλήσω από το γραφείο της περιοχής σας. Α, μάλιστα. Ωραία, από την εποχή. Δεν μου κατάλαβα άλλες χώρες. Ναι, και να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Πρέπει να είναι μεγάλη ποσότητα, δηλαδή μπορεί να είναι και 20 γραμμάρια, ας πούμε. Ναι, βέβαια μπορεί και να είναι. Α, μάλιστα. Και θα τα κανονίσω όλα από εκεί. Ναι, ναι, βέβαια. Πάω στο αντίστοιχο DHL στο Ιωσάμφιντα. Μάλιστα. Ωραία, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και χρόνια πολλά να έχετε. Επίσης. Γεια σας.